بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo biidhnillahi alkarim tutakuwa na majlisi ya 28 fi zakati alfitri. Majlisi ya 28 fi zakati alfitri, tukiongelea zaka ya fitri, ambapo tukiwa leo ni 26, tarehe 26 Ramadhan, kwa ajili ya maandalizi naifundisha hii ili kuanzia leo, kesho kutwa ianze kutolewa mpaka tarehe 29, na kuwa ndio wakati ambao ni wa wajibu. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنزل مقدمة هابا أقسم الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم خلق كل شيء فقدره تقديرا وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا أحمده على صفاته الكاملة وأشكره على آلائه السابغة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير وسلم تسليما. إخواني إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل. نزنقوني بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسمى شيخه وتكيا رحمة متومة صلى الله عليه وسلم شيخه نسمى نزنقوني حقيقة مزيوينه هو كريم tayari unaazimia kuondoka. Walam yabqa minhu illa zamanul qalil, na hakuna kilichobaki katika mwezi huu isipokuwa ni muda mchache. Faman kana minkum muhsinan, basi yeyote miongoni mwenu aliyekuwa mwema, falyahmadillaha ala dhalik, amhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wema huo ndani ya mwezi huu. Waliyasaluhu alqabul, lakini si hivyo tu, bali amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kukubaliwa wema wake. Wa man kana minkum muhmilan, na yeyote miongoni mwenu atakayekuwa mzembe katika mwezi huu akashindwa kufanya matendo mazuri, falyatub ila Allah, atubie kwa Allah, waliyatadhir min taqsirihi, na aombe udhuru kwa mapungufu yake. Waliyatadhir min taqsirihi fal'udhru qabla al-mauti maqbulun, aombe udhuru kwa mapungufu yake, kwani udhuru kabla ya kufa, kabla ya mauti unakubaliwa, lakini baada ya mauti hakuna udhuru ambao utakao pokelewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, anasema shekhe, ndugu zangu, inna Allah shara'a lakum fi khitami shahrikum hadha, hakika Mola wenu amekuwekeeni sheria katika mwisho wa mwezi huu أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد. Amekuwekeni sheria ya kulipa zakatul fitri kabla ya sala ya Idi. Yani mtalipa wakati ambapo zimebaki siku mbili, siku moja au masaa kabla ya kusali sala ya Idi. Wasanatakallam fi hadha almajlis an hukmiha. Nasema Sheikh kwamba tutaongea katika majlisi hii kuhusu hukumu ya zakatul fitri wa hikmatiha, na hikma ya kutoa zakatul fitri wa jinsiha, na jinsi ya kutoa zakatul fitri wa miqdariha, na kiwango cha zakatul fitri wa wakati wujubiha, na wakati wa wajib wa zakatul fitri wa daf'iha wa makaniha, na kutoa kwake hiyo zaka na sehemu ambayo inatakiwa itolewe. Kisha Sheikh rahimahullah ta'ala kaanza kuelezea hukumu ya zakatul fitri. Ni nini hukumu ya kutoa zaka ya fitri? Na nakuombeni tuwe makini nukta bai nukta, ili tuweze kupata faida ya haya ambayo Sheikh ameyakusudia kutueleza. Fa amma hukmuha fa innaha faridatun faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala almuslimin. Anasema ama hukmu ya zakatul fitri, hakika hukumu yake ni faradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifaradhisha kwa Waislamu wote. Wa ma faradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yale aliyafaradhisha Mtume sala na salamu ziwe juu yake, au amara bihi, au akayaamrisha, falahu hukmu ma faradahu Allah ta'ala, hayo yanachukua hukumu ya kile alichokifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au amara bihi, au yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, anasema Allah tukufu aliye juu, mayyuti ar-rasula faqad ata'a Allah, yeyote atakayemtii Allah, huyo atakayemtii mtume atakuwa amemtii Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha, na ile atakayekingeuka basi atambue ya kwamba hatukutuma wewe juu yao kuwa ni mwenye kuwahifadhi. Waqala ta'ala man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, na yeyote ambaye atakayempinga mtume baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi ghaira sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza kule anakotaka kuelekea. Wa nuslihi jahannam, na malipo yake ataingia motoni, tutamuingiza motoni katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na hayo ni mafikio na marejeo yaliyokuwa mabaya. Wa qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, na alichokuleteni mtume alayhi salatu wassalam kichukueni. Wa maana hakum anhu fantahu, na alichokatazeni mtume alayhi salatu wasalam yacheni. Wa hiya faridatun ala alkabira ala alkabiri wasaghir, zakatul fitri ni faradhi juu ya kila mdogo na mkubwa. Wa dhakari wal untha, na ni faradhi juu ya mwanamume, ya kila mwanamume na mwanamke. Walhurri walabdi minal muslimin, na ni faradhi juu ya kila aliyekuwa huru na mtumwa katika Waislamu. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu zimwende yeye na baba yake, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata alfitri min ramadana sa'an min tamrin أو ساعة من شعير على العبد الحر والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه. هوا وليفرضيشي ونمتم صلى الله عليه وسلم يا فطري داني رمضاني كوكي كوكي pimo cha pishi moja sawa iwe ni katika tende au pishi katika ngano. Hizi pishi ni faradhi kutolewa na mtu aliyekuwa mtumwa na yule aliyekuwa huru, na mwanamume na mwanamke. Kadhalika pia ni faradhi kwa mtoto na mkubwa katika Waislamu. Yeyote ambaye atakayezaliwa kabla ya kuzama kwa jua siku ile ya Ramadhani ya mwisho kabla ya kuzama kwa jua, basi huyo anaingia katika faradhi huu. Hadithi imepokea Bukhari na Muslim. Shakasema Sheikh, wala tajibu anil hamli. Tumeshaona nani na nani ambao ni wajibu kwao kutoa zaka. Tunataka tuwaone wale ambao wasiokuwa na wajibu huo. Haiwi wajibu kwa mimba alladhi fil batni, ambayo bado haijazaliwa iko tumboni. Ila yatatawa biha falabas, sokuwa ikiwa mtu ataamua kuitolea ile mimba iliyoko tumboni akiwa anakusudia kufanya tatawa, fanya sunna, basi hakutokuwa na ubaya katika jambo hilo. Ila yatatawa falabas, sokuwa atakapotoa kwa ajili ya sunna itolea hiyo mimba hakuna ubaya. Shakasema faqad kana amirul mu'minin Uthman radhiyallahu anhu, kwa hakika amiri wa waumini Uthman radhiyallahu anhu alikuwa yukhrijuha anil hamli, akiitoa hiyo zaka kutolea mimba, kuitolea mimba. Wajibu ikhrajuha nafsi kadhalik, na pia ni wajibu kuitoa hiyo zakatul fitri, kujitolea wewe mwenyewe. Ni wajibu kujitolea wewe mwenyewe. Wakadhalika ama talzamuhu mu'natuhu min zawjatin, kadhalika pia ni wajibu kuwatolea wale ambao unalazimika kuwahudumia, gharama zake zinalazimika, gharama zao zinalazimika kwako. Min zawjatin, kama mke au karibi au mtu yoyote ndugu wa karibu. Idha lam yastathiu ikhrajaha na anfusihim, ikiwa wao wenyewe watakuwa hawatoweza kujitolea kwa nafsi zao, yani kujitolea zakatul fitri wao wenyewe. Fa in istata'u fal aula an yukhrijuha an anfusihim, ikiwa wataweza bora ni kuzitoa wao wenyewe. Yani mtu anadaiwa zakatul fitri ajilipie yeye mwenyewe, لأنهم المخاطبون بها أصلا, kwa sababu wao ndio wenye kukhatabiwa, wenye kuongeleshwa na sheria tangiapo. Tangu huko mwanzo wanaongeleza sheria ni wao, kwa kijitolea inakuwa ni bora zaidi. Wala tajibu illa ala man wajadaha fadilatan zaidatan ama yahtaju fi nafakati yaumi al-eid walilati. Na pia zakatul fitri si wajibu kutoa isipokuwa kwa yule ambaye alipata ziada ya chakula kilichozidi, ama yahtajuhu min nafakati yaumi al-eid walilati, kilichozidi zaidi ya kila anachokihitajia kwa usiku ule na mchana ule wa siku ya Idi, usiku ule na mchana ule wa siku ya Idi. Fa in lam yajid illa aqalla min sa'in akhrajahu, ikiwa hatopata isipokuwa atapata chini ya pishi, atatoa pishi hiyo. Liqaulihi ta'ala, wa qauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema fattakullaha mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala vile mwezavyo au kwa kiwango mnachoweza. Wa qauli nabii sallallahu alayhi wa sallam idha amartukum bi amrin, takwapo kuamrisheni kitu chochote, fatu minhu mastata'tum, kiendeeni hicho kitu kwa kadri mwezavyo. Mtakuna alayhi. Wa mal hikmatu fadhahiratun jidda, ama hikma ya kutolewa zakatul fitri iko wazi sana, iko wazi sana. Fafiha ihsanun ila fuqara, ndani yake katika hikma zake ni kuwafanyia wema mafakiri. Wakafu lahum ani suali fi ayami al-eid, na kuzuia wasiombe siku zaidi. Liyushariku al-aghnia fi farahihim wa sururihim bih, ili matajiri washirikiane na hao maskini. Maana maskini washirikiane matajiri katika kufurahi na katika sherehe yao ya siku ya Idi. Wayakuna Idan liljamii, na hapo hapo siku ile inakuwa ni Idi ya watu wote. Siku ile inakuwa ni siku ya Idi ya watu wote. Wa fiha litisafu bi khuluqil karami hubbil muwasa, katika kutoa zaka ya fitri ndani yake kuna kujipamba na tabia za ukarimu na kupenda kuliwazana na usawa. Wa fiha tathiru saim, na ndani yake kuna kumtaharisha aliyefunga. Mima yahsulu fi siyamihi, kutokana na yale ambayo yanayopatikana katika saumu yake. Min naqsin wa laghwin wa ithmin, kama vile mapungufu ya kawaida, mapungufu ya pumbao, miziki na madhambi. Wa fiha idhharu shukri ni'matillah, ndani yake pia kuna hali ya kudhihirisha kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bitimami siyami shahri ramadhana, kutimiza kufunga mwezi ramadhana. Wa qiyamihi, na kusimama. Wa fi'li ma tayassara min al-a'mali as-salihati fi, na kufanya mambo ambayo mtu ataweza kuyafanya katika matendo yaliyokuwa mazuri walau kwa uchache. Dalili ya maneno haya hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri tuhmatan lisaimi, tuhmatan lisaimi. Tuhuratan lisaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Tumesallama amefaradhisha zaka ya fitri ikiwa ni safisho la aliyefunga kutokana na upumbazi na upuuzi na maneno machafu. Rafath, maneno machafu. Wa tu'matan lil-masakin, kadhalika pia chakula kwa maskini. Faman addaha qabla salati, yeyote atakayetekeleza ibada hii kabla ya sala, fahiya zakatu makbula, hiyo itakuwa ni zaka inayo kubalika. Waman addaha baada salati, na atakayetekeleza hilo baada ya sala, fahiya sadakatu minas sadakati, hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka zingine. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah, hadithi hii amepokea Abu Daud na amepokea Ibn Majah. Wa amma jinsul wajib fil fitrati fa huwa ta'amul adamiyin. Hapa mwalifu rahimahullah ta'ala baada ya kuelezea hukumu akaja kuelezea hikima zake, hapa anakuwa anataka kuelezea jinsi ya wajibu katika zakatul fitri. Ama jinsi ya wajibu katika zakatul fitri, fahuwa ta'amul adamiyin, hununuliwa zaka ya fitri chakula cha wanadamu. Min tamrin au burrin au ruzin, kama tende au burrin au ngano au ruzin au mchele au zabibin au zabibu au akitin au maziwa ya unga au ghairi min ta'ami bani adam, au yasiku hayo katika chakula cha wanadamu, sio chakula cha wanyama. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كسيمبيلي بتوقع حديث ابن عمر رضي الله زيجي وياك عسيما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان متومي صلى الله عليه وسلم علي فرضيش زكاة الفطر من رمضان ساعة من تمر أو ساعة من شعير ني pishi la tende au pishi la shair ngano wakana shairu ya umadhaka min taamihim masahaba pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam shairi ndio ilikuwa chakula chao kwa ndio chakula kinachokubalika kama kala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an kama alivyosema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yake kunna nukhriju yawm al-fitr fi ahadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam min taamin tulikuwa tukitoa siku ya Eid al-Fitr katika zama za mtume sana pishi la chakula wakana taamu na shaira wa zabiba wal akta wa tamra na chakula chetu kilikuwa shairi zabibu maziwa ya unga na tende rawahu al-Bukhari hadithi hii imepokelewa na al-Imam al-Bukhari فلا يجزي إخراج طعام البهائم هايفاي mtu kutoa chakula cha wanyama akiwa anakusudia kutoa zakat al-fitr لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما أو طعما للمساكين sababu mtume صلى الله عليه وسلم alifaradhisha hii ikiwa kama chakula kinachoenda kualisha maskini lalil bahain na Allah sio chakula cha wanyama na wanyama ni tofauti na binadamu wala yuzi ikhrajuha min athiyabi pia haifai kutoa zakatu fitri katika nguo walfurushi na magodoro walawani na vyombo walamtia na bidhaa mbalimbali au mizigo mbalimbali waghairiha mima siwa taami aladamiyin na mengineyo katika yasiyokuwa chakula cha wanadamu lianna nabia sallallahu alayhi wasallam faradaha min at-taam kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alifaradhisha hii zaka katika chakula fala yutaadda ma'ayyanahu rasul sallallahu alayhi wasallam haitoruhusiwa kuvuka kila alichokiainisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wala tuzi ikhraju qimati at-ta'am. Hii ni nukta nyingine. Nukta ya kwanza tumesema hukumuhu, nukta ya pili hikimatuhu, nukta ya tatu ni nini? Jinsuhu, jinsi yake, na nukta ya nne ni hukumu ya mtu aliyetoa zakatul fitri ya tima ya pesa, ipi hukumu yake? Je, zaka hiyo inakubalika mbele ya Allah? Hasa Sheikh Uthaymeen, haifai kutoa thima katika zakatu fitr, lianna dhalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jambo hilo ni kinyume na vile alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi yake. Waqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, na imethibiti kutoka kwake mtume sana kama amesema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, wa fi riwaya man ahda fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Hizi hadithi mbili mashuhur rawahu Muslim. Yeyote ambaye atakayetenda jambo lisilokuwa katika mambo yetu, jambo hilo tutamrejeshea maradudu alayhi. Na imekuja katika riwaya nyingine, yeyote atakayezua jambo ambalo si katika mambo yetu, jambo hilo litarejeshwa. Wa asluhu fi sahihain wa maana raddun mardudun, na asli ya hadithi hii ipo katika sahihi mbili, na maana ya raddi bi maana ish mardudun fa huwa mardudun. ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنه نقصاب كتوى كيوانغو cha pesa ili mtu akanunue, hili jambo linapingana linapingana na matendo ya masahaba radhi Allah ziju yao, haithu kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin, kwani masahaba walikuwa wakitoa zaka hii pishi la chakula. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تومي صلى الله عليه وسلم سيما نجو ينو كفوات سنة زانغو نسنة زما خليفة وانغو وانغوف سنة زما خليفة وانغو وانغوف المهديين من بعدي المهديين وانغوف بعد يام. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة, نا كسباب زكاة الفطر عبادة إلي فرضيش. من جنس معين كتك جنس تفوت فلا يزي إخراجها من غير الجنس المعين, haifai kuitoa kwa jinsi siyokuwa yenyewe iliyoainishwa. Kama la yuzi ikhrajuha fi ghairi alwaqti almuayyan, kama vile haifai kuitoa katika wakati sio maalum. Walianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayyanaha min ajnasi mukhtalifa wa qiyamuha mukhtalifa ghaliban, na kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم aliainisha kwa kuiweka katika jinsi fulani maalumu. Lianna nabii صلى الله عليه وسلم yanaha min ajnasi mukhtalifa, sababu Mtume صلى الله عليه وسلم aliainisha hii kwa jinsi tofauti tofauti, wa qiyamuha mukhtalifa, qiyamuha mukhtalifa. فلو كانت القيام القيمه ما عدا يكوى تسلم امريكا قيمه تفوت تفوتي, فلو كانت القيمه معتبره, لو كما قيمه يكوى كنزنجتيوى, لكان اجناس مختلفه, لكان الواجب ساعة من جنس يلكوى واجب ني كوانبا pishi utatoa katika jinsi hii. Wa ma yuqabil qimatahu min ajnas ukhra, na yale ambayo na vile ambavyo vinavyoendana sambamba na kiasi na kima chake na kifungu chake itakuwa katika inatoa katika jinsi nyingine. Lianna ikhraj alqima yukhrijul fitra ta an kauniha sha'iratan dhahira, kwa sababu kutoa pesa inaitoa jambo hili, nalitoa jambo hili kutoka kwenye kuwa kwake ankauni hashaira, inaitoa jambo hili kutoka kwenye kuwa kwake ni jambo lenye kueneza alama miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa wazi baina almuslimin, baina waislamu, ma'lumatan lisaghiri walkabiri, فإن إخراجها ساعة من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير, إن لفا جابوا هي ليو ظاهر ليو واسطي بين الإسلام تينا ليجوليكان كم كوبا نمدوغ أيشاهدون كيلها أبو وتشهودية أزيتواك كيلوزاك وتوزيعها نوغاوا نجيواك ويتعرفونها بينهم نوانا تنبوانا بين ياو بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر, sababu tukigawa chakula watu wote tutajua huyu kapata kapata kapata, lakini ikiwa ni pesa jambo la kutoa linakuwa ni siri na ni kitu kidogo mtatakupa, hata kama mkaangalia huku akigeukia huku hamna hata kachokiona. Kwa hiyo ukitoa chakula watu wajuana na watapeana, ukitoa pesa miongoni mwa hasara zake ni hizi. Wa amma miqdaru alfitra, ama kiwango cha zakatu alfitr, fa huwa sa'un bi sa'i an-nabi sallam, ni pishi ambacho kipimo hicho tapima kwenye pishi la mtume sallam, pishi nabi sallallahu alayhi wasallam, alladhi yablughu waznuhu bil mithaqil, ambayo inafikia uzito wake kwa mithaqil 480 mithqala, ni uzito uliokuwa wa 480 min alburri aljayyid, katika ngano iliyokuwa nzuri. Wadhalika li anna zinata almithqali 4 gramat, na hii ni kwa sababu ujazo au uzito wa mithqal ni 4 gramat, ni kwa sababu mithqal moja ni gramu 3, wa rubu'un na robo, fayakunu mablaghu 480 mithqalan 2000 gramu, 40 graman. Sasa natoka hapa, bimaana sawa ni kilowain aladhi yablughu waznuhu bil mithaqi 480 mithqal min alburri bil gramat, kilowain wa 2 wa 5 kilo min alburri. Kwa tumefika wa amma miqdaru alfitrati fa huwa sa'un bi sa'i nabiy sallallahu alayhi wasallam, pishi kwa pishi la mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi yablughu waznuhu bil mathaqil, ambayo inafikia uzani wake kwa mathaqil. Na mimi mathaqil ni aina miongoni mwa aina za vipimo, ambapo katika gramu unakuja 480 mithqala, 480 mithqala ni mithqal 480, 480 min alburri aljayyid, wa bil gramat kilowain wa 2 wa 5 ushr, wa 5 ushr, 5 ushr ni moja ya 5 ya 1 ya 10, 1 ya 5 ya 1 ya 10, ambao tunasema 480 au mathaqil mara ngapi? Mara 4 gramati wa ruba. Wa bil gramati kilowain wa 2, kilowain 2 wa 5 ushr kilo min albur aljayyid, wa dhalika li anna zinata almithqali 4 gramat, hayo kwa sababu uzito au uzani wa mithqal ni gramu 4 wa robo na robo, fayakunu mablaghu 480